เลยเธอรู้วันนี้ว่าเธอเปลี่ยนไปอย่าแสดงอะไรมากมายบอกฉันต้องตรงได้ไหมหากเธอคนเดิมพูดคำนั้นมันคงซึ้งใจแต่วันนี้มันฟังมาแล้วไม่ใช่ บอกไม่ถูกกันเหมือนไม่มีความหมาย